No niin, tervetuloa Underground Huminaan taas vaihteeksi. Onhan keskiviikko. Niin, eikä sen kummempia tässä. Laitetaan heti kättelyssä myysikkiä. Axel F., jonka meille esittää Harold Falter Meyer. No, kunhan kuulette, niin muistatte varmaan. Näin, sekin oli leffateemainen biisi. Shaft ja Cedric in Brooks oli tämä kaiffari, joo. No, ei siinä. Lisää musiikkia ja niin edelleen. Onpas tuolla tollainen ilma, siihen sopii nyt Creedence Clearwater Revivalin Who'll Stop the Rain Cosmos Factory-levyltä. Näin, sehän oli Screaming Jay Hawkins, Give It A Break, levyltä Something Funny Going On. Niinpä, olipas se aika funny. Joo, lisää vaan sitten musaa, koska niin, mitäs täällä nyt joutavia jauhamaan, koska ei ole mitään kummempaa asiaakaan. Omnibus, saman nimiseltä levyltään, Den of Sin. Ja pinnoissa pistä jo se paskaks, vaan menee, nakkaa jotain raskas. Turhaa roskaa, niinku peto sanoo, ketä kiinnostaa. Siikaa tota skeidaa, niin saatana pinnoissa. Se on jälleen kerran päivittäisen aivopesun aika. Mitä muutakaan sunnut aina, kun lupaa laatikkoa. Töllö kertoo mulle version todellisuudesta. Hevon paskaa, eli ei mitään uutta. Sumplin yhä vallan kumosta Marlin pubin syövereissä. Voit se vaan natsaa media-äpärien ikässä. Meillä on ämyri ja mikki, taakki räppi setti. Ei saarnata vaan syljetään, painutaan helvettiin. Mitä helkkariin sä telkkarilla, et vittuukaan. Shaka ja Jontti pukkaa vasta propagandaa. Paska ei puhuta paskaakaan, skidisti valehdellaan asenteella. Et sale suutut, et alkarita karita. Et säästy faktolta, kun meidän musaa luukutat. Viihteistä tinkimättä, sana skrivata empimättä. Osa mä pani VTC:n paskaks, mä sanon vedätystä. Vittu moista! Pistä se paskaaks! Paskaaks! Nakkaa jotain raskas! Turha roskaa, niinku peto sanoo, ketä kiinnostaa! Hyppää tota skeidaa letarkisena ja pinnoissa! Pistä jo se paskaaks! Paskaaks! Nakkaa jotain raskas! Turha roskaa, niinku peto sanoo, ketä kiinnostaa! Hyppää tota skeidaa letarkisena ja pinnoissa! Herä darras! Houkottele hiero silmiin, tästä sovasta etu pääse. Vie monen tunti irti, pöllö auki ulos, pursuu tosi TV-tti saippua. Jota homo-ohjelmiin, siis mitä vittua. Ne poistaa tota paskaa ravakko takaa vitu haavaa. Mä sulahtaa aivoni mieluummin friendien kakalja. Jenkki fundamentalisti kristitty mun olohuones. Kun jumala kanava vihdoinkin rantautu Suomeen. Vitu suoraan propagandaa kuumottava diippi setti. Osas hurahtanut hikkuli sutautu kriittisesti. Kainut paimen pitää jöötä. Lampaa himassa otetaan paskaa passiivisin vasta. Aivot lepot tilassa. Laillista doppia, laillista manipulointi. Kyllä tos niin sanotus viihteeskin on joku vitu pointti. Ja sen mukaan muodostetaan sitä maailmankuvaa. Jos pidetään sit kiinni pikkulapsesta hautaa. Pistä se paskaaks! Paskaaks! Nakkaa jotain raskas! Turha roskaa, niin kuin peto sanoo, ketä kiinnostaa! Hyppä tota skeidaa, letarkisena ja pinnoissa! Pistä jo se paskaaks! Paskaaks! letargiseen ajan pinnoissa. Vittu en olottaa olla räppialalla, kun nuorisosarjoissakin hip-hoppaillaan. Siihen malli, et urpapaki kuuppaa jurppi, journalisti urkki, poliittisia kusetuksia. Mutta jurkit tarpeeksi, koska jauhaa paskaa. Mieliä muovataan, muun muassa muijaa. Vedä kuivat MTV-pöllö, paskaa suola. Se on fakta, mut ei uutisiksi kutsuttu roska. Mitä tavitsa tapittaa ja ottaa todessa. Digi-TV valtaa markkinat, markkinat valtaa kodit, mikrosiru hetulaa. Lisko iskee tiskin korvi. Mistä se paskasta? Vaan mene, nakka jotain raskas. Turha roskaa, niinku peto sanoo, ketä kiinnostaa? Siika tota paskaa letargisena ja pinnoissa. Mistä se paskaks? Vaan mene, nakka jotain raskas. Turha roskaa, niinku peto sanoo, ketä kiinnostaa? Siika tota skeida letargisena ja pinnoissa. Mistä se paskaks? Vaan mene, nakka jotain raskas. Turha roskaa, niinku peto sanoo, ketä kiinnostaa? Siika tota skeida letargisena ja pinnoissa. Mistä jo se paskaks? Vaan mene, nakka jotain raskas. Turha roskaa, niinku peto sanoo, ketä kiinnostaa? Siika tota paskaa, niin saatana pinnoissa. Jep, Jontti ja Saka siellä. Niin olikin. Kyllä, vittuun koko sakkilevyltä. Pistä se paskaksi. Helsinki se on muuten EP. EP. Niinpä. Jos ollaan nyt tarkkoja, koska ollaanpas ainahan nyt, siinä taas lähiradiolla ollaan tarkkoja. He todella tarkkoja. Viimeisen päälle. Joo, Helsinki Triad oli siis tämä kyseinen. Niin, siinähän oli vaikka ketä. Joo, mutta ei jaksa nyt ruveta luettelemaan. Päätelkää itse. Mä enää muista, ketä kaikki oli mukana. Mä olisi ainakin Petosta. Saavuin ja hieman myöhässä. Aivan. Vai ainakin Petosta. Joo. Ja sen semmoista. Joo. Tässä on pikkupirukin kyllä muuta. Kyllä, siellä jos en mä nyt väärin muista. Joo. Ja okay. Ketäs kaikki. Mutta seuraavaksi. Kuuntelemme rapkimusiikkia ulkomaan kielellä. Nonni. Kieli on tällä kertaa englanti. Ja sen meille esittää Cynic, Reef the Lost Cause ja Outer Space ja Meet Your Maker on biisin nimi. Nonni, ja tälleen. You're looking forward to Armageddon. I'm looking forward to Armageddon, man. I'm looking forward to the cleansing of the earth. Are you guys looking forward to the rapture? Amen. Don't take cheap shots or get your peep shot. It's lost cause, suck my dick till your teeth rot. Fuck up your dental plates, fuck up your mental state. Come to your house for dinner, fuck up your dinner plates. I've been an 804 evolution. I got a lawyer turned 25 years in the restitution. It's because he's Jewish and the judge is stupid. I can do anything in life, I just need drugs to do it. I tell little kids at my shows, you wanna make it better, get to entertaining these white folks. Rob a liquor store, young boy, slice coke. Slain that shit to the fiends, catch a light stroke. I give birth to a track like Ready Push. Smoke heavy kush, and y'all blowing Reggie Bush like Kim Kardashian. Don't know how much I actually scan. Just try and knock off these last 3 grams. This kinda sound like the countdown to Armageddon. Approach us, thus meet Jamaica in heaven. It's going down, it's a riot and we shut them down. It take a nation of millions to try to hold us down. This kinda sound like the countdown to Armageddon. Approach us, thus meet Jamaica in heaven. It's going down, it's a riot and we shut them down. It take a nation of millions to try to hold us down. Welcome to a new day, it's a new era. Produce terror riding out on whoever. Always spit like my aim is bad intent. Receive the beat, bless the mic like a sacrament. You catch me bent off 800 an empty stomach. Wildin' out at the bar like who won it. This shit is Malice and Pain, Alice in Chains. Kurt Cobain before he splattered his brain. Keep a clock around my neck so I'm ahead of my time. Getting head from a dime off a deadliest rhyme I wrote. I hope these bitch niggas learn to pay respect, cause they ain't never paid their dues or paid their debts. I'm from the place to distribute hate. Rockets is hoes got took for they figure eights. Rockets is cross colors and eight ball jackets. When fresh days hit the block and you had to have it. Yeah, motherfuckers, you know it's the countdown to Armageddon, bitch. When you got motherfuckers getting together from different parts of the country for a common goal and purpose. It's the underworld mission, and we coming hard, motherfuckers. You'd rather pray on my downfall than pray to God. I kill one out of five and probably break the odds. I probably break the surface and divide and conquer. Fly out to the west to collide with monsters. Out of space to name, hold weight like Tony. Fuck the clean edits, dog, I do dirt by my lonely. It won't stop till my face connect with Sony. And Crip sit on a yacht once my pop told me. Nobody better than mom, so my letters is bombs. I get cheddar for songs while you headed to proms. You still went behind the ears, a model for fear. I wish I could snap my fingers and you disappear. I rip a tear through your ligaments, my niggas here. Put you in predicaments, where all you do is sit in tears. I sip a beer, take a shot from the top shelf. Grab a pint, pay you triple and pour it myself. This kinda sound like the countdown to Armageddon. Approach us, thus meet your maker in heaven. It's going down, it's a riot and we shut them down. It take a nation of millions to try to hold us down. This kinda sound like the countdown to Armageddon. Approach us, thus meet your maker in heaven. It's going down, it's a riot and we shut them down. It take a nation of millions to try to hold us down. So I told people that if you're interested in avoiding World War III, it seems like you ought to be interested in preventing them from having the knowledge necessary to make a nuclear weapon. It is those interests represented in the United States for a long time have taken over control of the U.S. dollar, control of the United States. Now they're moving in for the kill. The same cartel that put Mussolini into power in Italy, the same cartel that put Hitler into power in Germany. And we're now at the brink of something like a Hitler power taking over the United States. And if we allow this to happen, we will get the same kind of treatment that the victims of Mussolini, Hitler, and so forth suffered. mitä se oikein naureskeli siellä. Tiedä häntä, kun ei osaa tota ranskan kieltä. Tuo oli Banane Metallicia. Infer et contre tous kirjoitetaan tuo kappaleen nimi ja se on Sex, Blood and Gore and Roll-levyltä. Tuollainen synkeily. Aikamoista. Kyllä, aikamoista, jos ei muuta. No mut kuunnellaan vähän pirteämpää musiikkia tähän väliin. Joo. Koska eilen paistoi aurinko. Tänään ei. Noni. Mut joo, vuorossa on Adepsi ja Pikkupiru. Näällä mennään mitä on levyltä. Niin, Pikkupiru muuten olikin jo äsken tässä. Joo. No. Mutta ei se haittaa. Ja Konna ja Julma Henrikin on mukana. Kappaleen nimi on Terapian tarpeessa ja ensi kohta olla uutiset kiinni. Kyllä, ehtii. Kato, mulla on mikki ihan vinossa. No niin, mutta ei siinä kai mitään. Kukaan ei kuule minua. Kukaan ei halua kuunnella. Joo, eli joo, terapian niin tarpeessa. Joo, mennään näillä. Tarpeessa loputtomasta valheesta en ratkaisu löydy ainakaan mistä valkeesta. Myrkytetty mieli liian monta kertaa, vesikielellä odottelee seuraavaa. Kuulostaa raffilta, malttia, malttia. Hyvä termo täskin pelis todellista valttia. Peli menetetty vasta mullan alla. Voittokortit kädes niin kauan kuin pysyn pinnalla. Pienissä pinnoissa, no tietysti dopi vitu paskaa. Ja hirveis innoissa takavasen kuvioista. Hirveis vapinoissa ei pysy peräs mielen eikä järjen kahinoissa. Lopus kuitenkin voittaa ja voittaa. Todellista selvityjä ei tarvi hoitaa. Peli henki, kaikesta ei selvi itse. Terveiset terapeutille. Näytä mulle rooli sun turhuutes keskellä eksynyt Boris. Amerikan retkellä on sekava kuin story. Erehdyksen metsästä matkalla kohti minne mahtavat johti. Sun polut on jo luotu kävellessä niitä. Nähdyt maisemat ei ne mulle riitä. Mun pitäis kyllä varmaan sulle jotain vastaa. Mut kuka muka jaksaa sekavana satsaa. Sano näissä tilanteissa just mitä pitää. Anteeksi, kiitos, onnea, öitä. Välit pelkkä puhuminen on kun tekis töitä. Siin loputtomas loopis siirtolas duunis. Kemikaalit mun alitajuntaani. Terapian tarpees mä huudan teille täällä. Oikeesti vittu, kattokaa ne meitä. Enkä mä nyt liiku kun vastas on seinä. Ja vaaka ollut pienestä saakka mieleltäni epävaka. Hurra hurra pari pami naamaa. Eikä pirusta ole enää välitöntä hengen vaaraa. Tää ei oo kehotus, varoitusta. Viskin pullon kurkus talas pudotus. Loppu se vittumainen odotus. Ja alko koppalakin katu pudotusta. Radan jälkeen edes varma maasta karkotus. Ja paska maari pani raskas rata sarjassa. Päällä on SV-paita. En oo täällä saana vaan saa psykoosi päissä. Paskiaisi varjamassa yksi mun päässä. Mielen sopu koissa. Muutaman eri persona kans makamassa. Onks piru muka ivarisurissa ja aineissa. Pitu koko maailman terapia tarpeissa. Synkkää mieli täynnä menneisyyttä tarttu kynnää. Ku kukka muu ei ymmärrä ja päättää. Mennä ylös vai kuolla ku ei kestä. Se päätös pitää tehdä, se jankaa. Sitten sama se jauhaa, nauhaa. Tilannetta se toista, se pauhaa. Ja mä en ees muista halun rauhaa. Mut se alkaa alusta, tu tänne saat selkä. Vuoden älä pelkä, kukaan mä kai auta. Siellä ne on alla ja aika ei paranna. Terapian kannan myönnän. Ulos mielessä ne työnnän. Mä tedin jo kannaru ennen auroran nauru. Se kaukaa jo kaikun nyt on saumassa. Toivot ja vaihtu se nousuks täs vuoristo radas. Turha paino, kun sanat turha paino ja kannan. sitten, no sitten, no sitten, I sit and sigh. No sitten, no sitten, no sitten, I sit and sigh. Love Rastafari and live, curse him and die. Love Rastafari and live now, curse him and die. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor sitteth in the seat of the scornful. Sitting, I sit and I sit and I sit and sigh. Send us sit and I sit and I sit there. I sit and Rastafari and live, curse him and die. He said to love Rastafari and live, now curse him and die. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor sitteth in the seat of the scornful. So no sit and no sit and no sit there, I sit and sigh. No sit and no sit and no sit there, I sit and sigh. No sit and no sit and no sit there, I sit and sigh. Don't you sit and no sit and no sit there. Kello on 11. Lähiradiossa on seuraavaksi uutiset. Uutisotsikot. Yö-yhtyeen keulahahmo on kuollut. Laulaja Olli Lindholm kärsi koko aikuisikänsä uniongelmista. Kerrotaan tuossa kohta. Thank you. Yankee sheriff down. Uutisotsikot. Tiistain vastaisena yönä kuollut yöyhtyeen säveltäjä Olli Lindholm esiintyi tammikuussa Nelosen Jaksa paremmin ohjelmassa, jossa hän kertoi uniongelmistaan, että nukkuminen on sellaista sekalaista. Lindholm on aina ollut huono nukkuja, kun hän pääsee keikalta kotiin. Hän syö 3 nakkia ja tumman leivän. Ja näin nämä uniongelmat varmaan vaikuttivat siihen, että hän sai sitten sairaskohtauksen ja menehtyi tällä viikolla. Hän selitti ohjelmassa, että hän nukkuu noin 3 tunnin yöunia ja sitten hän torkkuu päiväunia nojatuolissa istualtaan. Olli kertoi, että hänen on erittäin vaikea saada sängyssä unta. Syynä siihen oli muun muassa tinnitus, astma ja hänen selkärangassaan ollut kyfoosi. Niinpä Olli usein istui nojatuolissaan ja kuunteli kuulokkeista radio-ohjelmia, kunnes nukahti. Työikäisten unettomuusongelmat ovat yleistyneet ja moni käyttää öisin valveilla ollessaan aikaansa murehtimiseen. Uniasiantuntijoiden mukaan huolenaiheiden vatvoaminen yöaikaan on yleinen ilmiö, joka voi johtua esimerkiksi väsyneiden aivojen heikentyneestä tunteiden säätelystä. Seksuaalinen tasavertaisuus niminen järjestö SETA muiluttaa opetusmateriaaliin sukupuolisuuden vähentämisen. 7 eri puolueiden valtuutettua on tehnyt Orivedellä valtuustoaloitteen, joka on saanut SETAn kimpaantumaan. Valtuustoaloite on herättänyt huomiota sosiaalisessa mediassa. Pirkanmaan SETAn puheenjohtaja Minna Minkkinen sanoo SETAn sivuilla, että olisi syytä muistuttaa valtuutettuja tasa-arvolaista. 7 valtuutetun aloitteen nimi on aloite terveiden sukupuoliroolien tukemisesta Oriveden kaupungin toiminnassa. Valtuustoaloitteen mukaan Orivedellä pitäisi tehdä linjaus, että sukupuolia on 2. Aloitteessa vaaditaan, että Orivesi pyytää selvityksen kouluissa ja päiväkodeissa käytettävästä opetusmateriaalista, joka liittyy sukupuoliin. Pieni hetki, mä katson tänne taaksepäin. Oliko se nyt sukupuolisuuden vähentäminen todella, jota tämä seta toivoo, vai vain vähentää sukupuolien määrää? Luetaan eteenpäin. Valtuutetut pyytävät viranhaltijoilta selvitystä, mitä tarkoittavat sukupuolisuuden vähentäminen ja sukupuolten moninaisuus. Käytetäänkö näitä termejä opetuksessa? Poikien lyhyet housut ja löysät mekot kyllä tuovat mieleen sen, että siinä opetustoimessa olisi tarkoitus myöskin vähentää sukupuolisuuden olennaisia tunnusmerkkejä. Jos selvityksessä tulee ilmi, että lapsille opetetaan edelleen tieteellisesti kiistanalaisia käsitteitä, kuten sukupuoli on kokemus tai sukupuolia on enemmän kuin kaksi, tulee tuollainen opetus viipymättä lopettaa tai sitä on annettava selkeä tiedote vanhemmille. Aloitteessa sanotaan, ja täällä on taustalla tyttö- ja poikapalkintojen poistaminen. Valtuutettujen mukaan tällaisesta opetuksesta pitäisi saada kieltäytyä, kuten uskonnon opetuksesta. Aloitteen allekirjoittajina ovat Sami Kymäläinen, Pekka Tuhkanen, Kirsi Mäkinen, Jussi Villinen, Henri Ingreus, Kimmo Vihosaari ja Sebastian Toukola. Ja tämä valtuustoaloite tuli Oriveden kaupungin mukaan kokouksen aikana, eikä näy sen takia esityslistalla. Kaupunki twittasi aloitteen sisällön Twitterissä maanantaina. Valtuutettuja on aloitteen mukaan kiusannut esimerkiksi tyttö- ja poikaurheilijan palkinnon poistaminen Orivedeltä ja todennäköisesti heitä kiusaa myös Suomen ennätyksellisen alhainen syntyvyys. Kuntalaisilta saadun palautteen perusteella on syytä epäillä, että myös kouluissa on ainakin ajoittain kerrottu lapsille ja nuorille sukupuolineutraalisuutta ja kokemukseen perustuvaa sukupuolisuutta tukevia väitteitä. Aloitteessa sanotaan, ja se taas syyttää näitä transfobiasta. Pirkanmaan setaan puheenjohtaja Minna Minkkinen sanoi, että tasa-arvolaki velvoittaa viranomaisia edistämään yhdenvertaisuuden toteutumista. Minkkinen kommentoi asiaa Pirkanmaan setan sivuilla ja Twitterissä. Ja sieltä voi sitten tarkistaa, antaako seta tilaa myöskin suffragettien asialle. Taimaassa maan vaaliviranomaiset ovat esittäneet, että yksi maan suurimmista puolueista tai Raksa lakkautetaan. Syynä on maanpaossa elävä pahamaineinen Taksin Shinawatra. Tai Raksa teki viime viikolla historiaa asettamalla Taimaan prinsessan Ubolratanan pääministeriehdokkaakseen tuleviin parlamenttivaaleihin. mennä tiedä sitten, olisiko hän saattanut sinä Vatran sukulaisena olla sellainen nukkehallitsija. Ubol Ratanan ehdokkuus herätti runsaasti vastalauseita, sillä Taimaan kuningasperhe ei ole perinteisesti osallistunut maanpolitiikkaan. Lopulta hänen isänsä kuningas Mahavajiralongkorn puuttui asiaan ja kielsi prinsessan ehdokkuuden. Kuninkaan mukaan se oli sekä sopimatonta että perustuslain vastaista. Taimaata on hallinnut vuoden 2014 vallankaappauksesta lähtien sotilasjunta. Maaliskuun parlamenttivaalit ovat ensimmäiset sitten vallankaappauksen. Tai Raksapuolue on lähellä maan entistä johtajaa Taksin Shinawatraa, joka syrjäytettiin vallasta 13 vuotta sitten. Taimaan politiikka on koko 2000-luvun hallinnut armeijan ja sitä lähellä olevien puolueiden taistelu maaseudun vähävaraista väestöä populistisella retoriikallaan puhuttelevaa Taksinin dynastiaa vastaan. Vaalien ennakkosuosikki on Taimaan sotilashallinnon johtaja Prayut Chan-o-cha, joka edustaa Palang Pracharat-puoluetta. Sitä pidetään yleisesti armeijan poliittisena siipenä. Tai Raksan lakkauttaminen herättää huolia siitä, tuleeko Taimaan vaaleista vapaat vai pyrkikö maata hallitseva junta eliminoimaan vastustajiaan. Tai Raksan lakkauttamisesta päättää Taimaan perustuslakituomioistuin. Looking back at you. Tervetuloa takaisin Underground-huminan pariin. Näinpä näin. Ja ennen uutisia tuli tämä sitten, no sitten. Mikäs sen biisin nimi nyt sit olikaan? Se oli Satan Side. Ja Horace Andy ja Earle Flute sen tulkitsivat. Jippii. Jep. Ja uutisista meidät takaisin johdatteli Funkadelic. Kyllä. Ja Smokey oli biisin nimi. Joo, se oli helposti lausuttava. Niinpä. Jep. Seuraavakin saattaa olla helposti lausuttava. No ei ehkä ihan niin. Bändi on kyllä. The Hollies on bändiä. Today that curly billy shot. Nonni, semmonen päivä. Kannattaa muuten laittaa tosta, että kuuluukin jotain. Niin. Juu. Tämmönen päivä curly billyllä. you share it now. Open, completely open for everybody to see. No terve. No, se oli Van Morrison. It's all right. Yes. Niinpä. Okay, onkohan täällä taas jotain? No. En tiedä. Älä töki sinne, kun multa lähtee kuulo. No niin. Mä sain nyt toiseen korvaan kuulo. Ihanaa. Loistavaa. Niin. Se oli hyvä. It's all right. Oli kyllä niin all right, että oikein oh happy day jo seuraava biisi ihan sen takia. Ja sen meille esittävät Lavrense Welk feat. Larry Hooper. Hooperin Larry. Juu, Hooperin Larry. Sitä no, harvoin kuulee. No aivan totta, ja tältähän nämä tyypit kuulostaa. No. Sun is shining, oh happy day, no more troubles and no skies of gray. Ever since you said those words to me, you said you loved me, I know it's true. My life's complete, dear, for now I have you. Oh, happy day, oh, lucky me. You suckers. Rip the pressure! Crack another! Ehkä Anneli on sittenkin meikälle se oikee, se babytelli. Mä teititteli ja sit se alko, leikittely ja tissien puristelut alkot. Aamulla alkoi ilman mitä tein itku, vanha svara parempi on, mulla massi nitku. Hei, puumanainen, miten sä voit olla noin kuumanainen? Huomaavainen ja huolehtivainen, kaikki kokenut nainen, ole mun paimen. Hei, puumanainen, miten sä voit olla noin hito kuumanainen? Huomaavainen ja huolehtivainen, kokenut nainen, ole mun paimen. Viimeks kun olit puumanaisen kanssa, ennen kuin pääsit sen peitolle, se pakotti mut syömään kalakeitto koko lautasen. Voi vittu, mitäs nuppi sul meni? Annoin puumalle koko seksuaalisen latauksen, se aiheutti vaginaan epilepsia kohtauksen. Koht kaikki tietää, että on MILF Hunter. Intohimona YH kun nörteille counter. Kun mä straikkaan puumien kata paikkaa, hommat vaihtaa 9 kuukauden jälkeen sitä vaippaa. Ja vaippa ei oo nupi uutta levy. Olisin kantanut street vai himaa, mut et ollu kevy. Päivän meny on puuma ja punkku. Vitut suavio miestä, vedä sitä dunkku. Musta tuntuu, mut niin tunnu minäkin. Ole hyvä, käsittele sitä kaksi käsi. Lassikevyt puuma oli vaan yheillä huuma. Luotettava ja itämainen kuin duuma. En sitä joutunut ruumaan mut heikolle jäälle. Kaine pidemmän päälle, haluu vielä pidemmän päälle. Käänne oli verrata sitä nuori naisi kämäsi. Ja vastaukset sai korkojen kerran suoraan bämäriin. Lämäriin ihusiin, heitin Cooper keikkaa. Ja autopäkki oli listalla kuin remonttireiska. Silleen kuva tikkaa, räppi jätkä. Niiden himas on figureit, vaan Lauri Tähkä. Saa nähdä palaks vielä puumanaisten pari. Kysytään kyllä riittäisi, jo kovin uhallainen laji. Hei, puumanainen, miten sä voit olla noin kuumanainen? Huomaavainen ja huolehtivainen, kaikki kokenut nainen, ole mun paimen. Hei, puumanainen, miten sä voit olla noin hito kuumanainen? Huomaavainen ja huolehtivainen, kaikki kokenut nainen, ole mun paimen. Se oli puumanainen, kun tekee sen. Plus 4-5V, vei mun sydämen. Iski vähän silmäpiä, se imi jo mun kyrpä. Oi puumanainen, tästä sä tykkää. Vuota sun haltuun ja kakkosen tyrkkää. Mamma huutaa apua, kun susi päällä rynkyttää. Viagras 100 MG-verissä, kaikki verkku meissens. Mulla on koko yö aika, en oo puuma heitteri. Mä oon puuma katojengin ykkössentteri. Takataskus pulloa mitä vahvinta eetteri. Silmä tippoo ja pari skämästä dureksi. Aamu herät susi darra, luulit et vaan uneksi. You fucking mutta Jeijo ja Nupihan se siellä. Kyllä vain, kappaleella on puumanainen. Joo, nehän oli silloin muuten itse asiassa levyn julkaisuaikoihin meidän vieraanakin. Näinpä, kyllä vain. Se oli juuri tuo Kootut selitykset-levy, josta tuo kyseinen kappalekin on kotoisin. Näin on. Jep, jep. Helveti yskä. No mutta... Mitäpäs sitten seuraavaksi meillä on? Mä ajattelin, että Helvetin Yskä on seuraava bändin nimi. Se olisi kyllä ihan hyvä bändin nimi. Kuulostaa vähän heviltä, mutta toisaalta jos tekisi vielä semmoista poikabändimusiikkia nimellä Helvetin Yskä, niin se olisi ehkä viihdyttävä. Voisi olla joo. ehkä joku yskänlääkefirma tai kurkkupastillilafka saattaisi olla sponsorina ja tuossa vaiheessa. Joo, semmoisia vähän lordin näköisiä kavereita, mutta niin ilman maskia. Ja... Joo, joo, ihan aidosti, juurikin. Hei, tuossa on idea. Nyt ottakaa koppia. Koelaulut järjestetään täällä joku kerta. Joo. Keskiviikkoisin kello 12 voi tulla tuohon kakkostudioon, kunhan on tarpeeksi... No, täyttää kriteerit. Niin, niin. Juuri sanotaan näin. Joo. Ei loukata ketään. Ei, ollaan nyt oikein korrekteja. Onko niin. Seuraava biisi jotenkin korrekti? On, on, koska sen nimi on Smarts. Aha. Fiksuudesta puhutaan ja sen hoitaa meille Scarface. Okei. Sound like beat to me. Sound like beat to me. It's been a long time coming, but now I'm back up in this bitch to hit these niggas with this gangster shit. I keep the strong rhymes running. My shit don't switch. I'm 10 years in and ain't changed one bit. It's all about the real nigga. I keeps it real nigga. It won't sell out with your bow with Tommy Hill pick you. Fuck. I think your niggas want to see the side of society they don't see on TV. So when I bring the shit like I seen it. And when I scream the shit, I sing the shit like I mean it. No secret, these motherfuckers figure I'm a threat. Cause I ain't falling short to the traps the demon set. Now sweat, cause now I got my head in the books. And when I think crack up my definition red quick. Now look, we living under laws that they set. Back then when we were treated like dogs and wasn't shit. And slowly but surely the shit changed. They fought, but if you black, then you get blamed. That means this motherfucker's one-sided. And blacks, we get lost in the sauce because we unguided. These motherfuckers had a plan from the start. Get what they can get and rip their assholes apart. They smart. You niggas better watch your ass. They're smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart. Smart bänkäs. Thank you, thank you, thank you. Ladies and gentlemen, it's my honor and a pleasure. Yeah, yeah, honor and a pleasure to present to you, Brother Scarface. Thank you. me. Ain't nobody just like this. I gotta be me. Baby, hit or miss. Sitting here all by myself, trying to be everybody else. Can't you see? Hey, I gotta be me. Ain't nobody just like this. I gotta be me. Baby, hit or miss. Look at you sitting there all by yourself, listening to everybody, everybody say, be everybody else, can't you see? Ooh, you gotta be the. Hit or miss. Oh my la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Oh, you see, I gotta be me. Be me, oh, baby, hit or miss. Sitting here, I'm all by myself. I'm trying to be everybody else, but now I see I gotta be me. I gotta be me. Baby, hit or miss. Baby, hit or miss. Hit or miss. Ain't nobody just like this. I gotta be me. Jep. Näin. Meinattiin irrotella jo vähän liikaakin. Kyllä, kyllä. Siinähän tuli jo paritkin biisit todellakin. Tämä jälkimmäinen oli Odetta, Hit or Miss, että sillä lailla. Ja mikä se edellinen olikaan? No, se oli Apollo. Oli. Se Apollo. Oli Apollon labyrintti tietysti. Kyllä. Näin, näinpä näin. Ja sitten lisää musiikkia. Kyllä. Palaamme Funkadelikin pariin. Nonni. Mikäs biisi? Totta. Et saanut sitä vaikeasti lausuttavaa tällä kertaa. En. Mä olin armollinen. Helposti lausuttava. Ja instrumentaaliversion kuuntelemme seuraavaksi Funkadelikin kappaleesta One Nation Under a Groove. Wow. We'll be right back. Toisinaan voitettiin, linnoista sodittiin pihojen takia. Aikaa me vietettiin, tosissaan otettiin, sääntöjä opittiin pihojen lakia. Pihojen takia. Piha oli iso kuin mikä, ei se loppunut koskaan. Ritti puuha aina kesäpäivistä kevään loskaa. Joskaan mitään stressiä tai esileikkejä, vaan rentomeno etsiessä vesireittejä. Ulkona siihaste, täyty heitti unihiekkaa. Ei kahdelta kanavalta tullut mitään eikä ollut tieksikkaa. Miettimään panee kuinka siistii voi olla aamusta iltaa ihan onnessaan hiekkalaatikolla. Polla kiinni tantereen, toivos suuden mantereen. Kun tästä kaivetaan päästään kiinalaisiin kattereen. No tolla asenteella menis vaikka mihin nyt, mut harmi vaan se tietty sinisilmäisyys on hävinnyt. Hei et sä tiennyt, et ruusareista saa pommin. Kun duunaa saippuaa mukaan, päästään tosi hommiin. No niin, annat joku hakee tuli tikut. Ilman niitä ei tuu mitään, ei hupi tipu. Ulkona leikittiin, toisinaan voitettiin. Linnoista sodittiin, pihojen takia. Aikaa me vietettiin, tosissaan otettiin. Sääntöjä opittiin, pihojen lakia. Pihojen takia. Joo, mulla on polkupyörä ja jogurttipurkki päristi. Suurennuslasi, jep, no se paras käristi. Musta muovi putki herne pyssy eli hernari. Taas mutsin vaatekomeros rikkinäinen henkari nää. Sankarit sotkee katuhaukkoin kujaa, niinku siin sarjassa mies tärisee tosi lujaa. Hei varo, ette tammu väärää tyyppiä. Ne on ne, jotka ei anna silmilleen hyppiä. Väli kelas, et iso paha pete vetää turpaa. Meni himaa haneen, eikä illa tullu unta aika kultaa. Mut oikeesti olin pihan persiskiin. Paremminkin omasta mielestä koko Helsinki. jengi. Timmi joka sportis, dikkas joka mimmi. Paitsi Minna, jonka pokaamisen sitten lopetinkin. Kun pojat rupes sivaa ja ilkkumaa, he äiti tuu ikkunaa, täällä huutaa Timo. Ulkona leikittiin, toisinaan voitettiin. Linnoista sodittiin pihojen takia. Aikaa me vietettiin, tosissaan otettiin. Sääntöjä opittiin pihojen lakia. Pihojen takia. Kel oli pohkeita, oli rohkeita. Eli nopeet jalat ja jallit näytti muille mallit. Ne pokkas kentsulekat pallit. Oli outo, et jo silloin erotti selkeästi pomot ja narrit. Neuvot kallit kävi kaupaks vaikka kantapään kautta. Oppi viimeistään, jos ei ollut ketään, joka auttaa. Puheet räikeitä, taku isolla mitalla. Ilman päihteitä, kaikki ihan pihalla. Hinnalla millä hyvänsä pitää sun piti pintas. Et pääsit mukaan kaikista siisteempiin sotiin. Skidisti näytellä kovaa ja röyhistellä rintaa. Tai muuten tyttöjen kaajat leikkiin kotiin. Mut välin sopi niin, et oltiin lääkäriin. Roskas katoksen pimennos salat esiteltiin. Mentiin himaa hämillä mamalle se. Missä oltiin oltu nos punanaamalle heti niin. Ulkona leikittiin, toisinaan voitettiin. Linnoista sodittiin pihojen takia. Aikaa me vietettiin, tosissaan otettiin. Sääntöjä opittiin pihojen lakia. Pihojen takia. Ulkona leikittiin, toisinaan voitettiin. Linnoista sodittiin pihojen takia. Aikaa me vietettiin, tosissaan otettiin. Sääntöjä opittiin pihojen lakia. Pihojen takia. Kas näin. Niinpä niin. Liisan puisto kappaleellaan avaruuteen. Okei. Ei kun mitä vittua, toi oli kyllä pihoinen laki toi biisi. No mun mielestä kans oltiin aika pihoilla tossa. Jätkä laittaa väärän biisi. Hö? Ei se mitään. No mut tuli kuitenkin toi nyt sitten. Joo, ei. Biisi kuin biisi. Näin on. Näin on. Joo. Ja mitäs sitten? No sitten. Hassi se kone. Hasamasiin. Koska tossa nyt tuli piha ja pihoillahan on seinät ja näin laulelee Hassi sen kone Hasamasiin seinistä. Seinät hyppivät hiljaa, eivätkä huomaa toisiaan. He huutavat lujaa itsekseen ja ovat hiljaa kun käsketään. Ei kuuntele seinää, se kuulee. Ja We're suspicious, wonder woman, wonder woman, only woman, only woman. We just rewind, we'll just be fine, we'll just be fine, you just be mine. We just rewind, you just be fine, you just be mine, you just be mine. Riki mukanaan hieman Red Hot Chili Peppers -miehistöä, jos jää epäselväksi. Niin. Jos on joskus Red Hot Chili Peppersia kuunnellut, niin toi kuulosti itse asiassa enemmän siltä kuin Trikin kappaleelta, mutta kuitenkin. Niinpä. Number One, the woman, Ollie Bilson nimi. Joo, tällaista. Sitten siirrytään taas suomeen ja suomenkieliseen puhelaulantaan tai jotain sen suuntaista. Vitun kova ääni. Noin kyllä on meidän haastattelussa. Niin jo. Joo, nyt on biisi uusia. Niinku selväks alusta lähtien, ei tarvi kättiä, ei vaan fätti trackia play. Se on vaan räppiä main, live torvessa aina pasta pouta. Ja vasta virralla rotti pitää showta. Joki IK pari vitu kova ääni, mitä ottaisit mafia. Better roll up, käyhän katkusta räppiä räisii. Hermannista syvä jääs kutosel väiski. Ja sit virkini hit saman peltii. Kiiki ikippis ja kulas that's it. Kaikki hyvin, siihen asti kun tyri sit sama mitä sanot, niin saletti mene yli. Kuhan räppi raika not to be sold. Se on vitun kova ääni show. Kolmatta päivää reissun pää. Sumusia keikkoja siel sun tääl. Uusia veikkoja pilvissä päät. Kyllä kai se jo silmistä nää. Kolmatta päivää reissun pää. Sumusia keikkoja siel sun tääl. Uusia veikkoja pilvissä päät. Kyllä kai se jo silmistä nää. Mie täällä tien päällä kielellä verse. Mies jota ei kai mieletä terveeks. Kun muilla äijillä on mielet vaan perset. Mä hoidan bisneksi, liitty vihreisiin, liitty mikkeihin, kulmilla burnaa. Niinku 99 huntilla buddhaa. Mukana juonessa, kun veri suones. Jo nuorena elänyt kai eri Suomessa. Savo sekä saiperit, Hämeessä maisteri. Silloin tyylit vielä päivittäin vaihteli. Nyt on ratakin jo muuttunut raiteeks vai. Näillä poluilla aina puuttunut kaiteet tai muut popasteet vaisto on paras. Vannomatta paras. Ne on tämän talon tavat, kaiken valtakunnan yöt tullut tutuiks. Mä oon ollut aina työs, kun sä nukuit. Koko kolmatta päivää reissu päällä. Sumusia keikkoja siel sun täällä. Uusia veikkoja pilvissä päät. Kyllä kai se jo silmistä näin. Kolmatta päivää reissun päällä. Sumusia keikkoja siel sun täällä. Uusia veikkoja pilvissä päät. Kyllä kai se jo silmistä näin. Et herätä mitä saa, et saa. Nuku siis, et herätä saa, et saa. Näin Juise Leskinen Slam Tauko yksi levyltään kappaleellaan Kehtolaulu Hirtetylle. Joo, sellainen vaihtelun vuoksi, niin. Niin, en mä tiedä. Eikö tämä nyt aika vaihtelua periaatteessa? Koko ajanhan se on erilaista. Koko homma. Joo. Miksi meidän ääni kuuluu näin hiljaa? Pitääkö tänne saatana huutaa koko ajan? No pitää! Selvä! Eikä. Okei, ei ku. Niin, mutta. No. Häh. Mitä? Musa. Robby okay. Krieger. Tiedätkö, kuka sä? Joo, joo. Kriegerin Robby, joo, se asui meidän naapurissa tuossa aikanaan ja tota, niin pianoa soitti... soitteli aina yöllä. Vitutti niin paljon, että... Paskat tota, sen ei... mitään pianoa soitellut. Silloin sehän oli Tehe Torsi, kitaristi tämä. Niin. Silloin se soitti pianoa, se opetteli vielä kitarasoittoa. Ai, mä luulin, että se opetteli pianoa. Minä opetin sen sille siinä loppujen lopussa, kun ärsytti niin paljon se pianoa soitto. Joo, mutta tämä nyt Thor Jams-levyltä, Rekka e Wunk. Niin, että kumpaa se sitten on vai onko se kumpaakaan? Niin. No niin. Mutta Robby, Robby perkele. Robby ite. Thank you. either get it or you don't. Interpretation is just my way of life. Heavy metal comes from hell. I'm holding soldiers right again. Interpretation is just my way of life. Heavy metal comes from hell. I'm holding soldiers right again. Right again. Right again. Niin, se oikein powerplay-meininkiä tämä kyllä oli. Black Palle, Heavy Metal from Hell. Joo, ja viimeisenä tämän kuun keskiviikkona olisi tulossa haastatteluun, mutta sehän vielä varmistetaan. Tämän kuun viimeinen keskiviikko. Kuule, kuukauden viimeinen keskiviikko ja siihen saatte varautua. Tiedättehän mitä se tarkoittaa. Niin, radiota sitä, oikein. Että kuukausi vaihtuu viikon sisällä. Kyllä. Noni. Sitten, toi oli kyllä semmoinen, että sanoo vaan, että sak on voi. Näin, Manfred Mann albumilta, sak on voi. Voi taivas.

66. It thinks of all the lips that it licks, and all the girls that isn't going to fix. She gave a little flirt, gave us up a little cuddle. That there's no place to see a fighter, man, it's good waddle. Gavels to a punishment, she's last year's model. They call her the Dasher when she looks like Elsa. I don't want to go to Chelsea. Oh no, that's not me. Even though I see in the movie, I don't want to check your pulse. I don't want nobody else. I don't want to go to Chelsea. All right, se oli Tupac. Nonni. Something Wicked This Way Comes oli biisin nimi. Nonni. Joo, ai Tupac. No mutta hei, seuraavassa tyypältä loppu sitten saatana ryykit. Se kuulostaa hyvinkin tuskaiselta. 1 miljoonasta on bändin nimi. One in a Million levyltään Double Sight ja No Smokes. Tää on erittäin traagista. Surullinen kappale. Hyvin traaginen. Vaikka en ole kuullut kappaletta ikinä, mutta... Oot muuten. Ai jaa. No, kohta se tulee selville. Oh no, I'm gonna have a tähän alkuun täytyy ihan heti kättelyssä todeta, että muutamalta on tainnut jäädä lääket vähän ottamatta. Vai liekö alkujaakaan muistettu määrätä ihan perusmieliala lääkkeet perusannos määrällä. Miten vaan, mut nyt annostusta kovennetaan, ettei heti murruta kun onnetonta komennetaan. Tossu nousee aina väärällä jalalla. Mikä vialla? Liekki taitaa leikitellä hihalla. Raivon kynä kiipeilee, silmäkulmaa pitkiä. Leukalu tapailee jotain kitkerää vitsiä. No ei kai siinä sit mitään, suuntaa tiskille kuulaa viiletään. Ja vältetään ne tiilempää. Muuten todellakin todettava näin, et valtaosa posses tarvis kovempia lääkkeitä. Resepti heti, nappi naama ja peti. Parempaa meno kun saatan naama jonkin aikaa etti. Ulkonäöst puhen ollen, nyt on hälyttävä tilanne. Kun ennen kahta viittä hiusrajaa on ku Zidanel. Ja vetäytymäs nopeemmin kuin 100 metrin aituri. Pitäis olla Timo Taikuri, jotka tuuhentais näit haituviin. Umpi kuja ei paluta, tuskin vaihtoehdoista nautit. Lata lannote kajuta, tai Pekkarisen Maurit. Takaraivo avolla vai luomutuotteen seivata. Mut ei tupetakaan upetta huomenissa peilata. Eli rairuohon tiitämään, lisätään lannotetta pullosta. Jäädään odottaa tulosta kohto kuantaloki kunnossa. Ja ennen pääsiäistä on naismarkkinoilla tungosta. Mut vieläkin ois pieni asia jarruttamaan surmosta. Pälvikäly lisäks lähes olematon potenssi. Ja silloin kun se yllättäis menee ohi liian nopeesti. Vitullinen pulma saada tarmo tähän totemi. Perinteistä kokeli houkuttelin palan sokeri. Se auttoi jotenkin. Mut ryhti kaiken kertoo ettei mun pikkukaveri ollu makealle perso. Sulla on suuhun pullo kalvon poron sarvi uuteetta. Kyyti pojaks suu vettä niin ei oo naisista puutetta. Vaan on vitullinen ongelma soi koodityöllä kolmelta. On puoli unes pacificos gettolehmä polvella. Kuule ave pitäis varmaan kertoa sulle jotakin. Muistat hangon rege kun jollas mua skotasit. Toisin kun tokasit ei poti jäänyt varteen. Vaik toukkaa tilauksessa ei vajalekin tarte. Semmonen pesti tyrkyllä ois käyttörota myrkyllä. Pulokurkus rystyllä sit lusitkin on pytyllä. Sikiöseillä tällä hetkellä Vantaa koskee ylöspäin. Kiva huomata ehkä syy toimii myös näin. Kokemuksesta viisana tulevaisuuden varalle. Pakkaa pelkkä ylä peltien kauhakasta padalle. Klinikalle jouduin, kun aina kuste simis himmeni. Aikaisemmin kynä tapas naputtaa kuin singeri. Esilomakeen täytän aina niin kuin ennenkin, ei koskaan perseeseen. Ehkä syllä tietenkin anonyymi mennään. Tai siis taiteilija nimellä. Säkkihuone viis, ota paleski ja vihellä. Jalkus piilot putoo, hoisu irvistyksen kitkee. Lekuriinki on sitkee, sit kaikki alkaa ikee. Väliliha ruhjeet, ei oo ainoa missä nuhteet. Syynä irtosuhteet, kun ei oo puhtaat jauhot busseis. Seuraukseen niin liian laiton lääkityssä. Sattu enemmän kuin se innohamon käkätys. Miten tän pommi himaa pudotais? Nyt kun pensseliikin petsättää aina viikoittain. Ratkaisu löytyy ette puhu ohi suun. Jemma jarru aamu puuro antibioottikuuri. Onni pojat, puhetta luokkaa hohoja. Ei täs voi kuva määrä, värki väkevämpää roina. Tules kupoli kummisi vaan. Ja pupulit tuli punaisina. Eli epau lähtä koirat hoitoon kovin lupavia. Viis pilantunutta vihannesta, latvasta lahja. Toivottomi tapauksia, kansan kielen kahjoja. Mut pakko olis tehdään, kun kepe iski fyrkko handu ja sano virtä sampo. Nää tuskin tulee parantuu vaikka aamupillereitä. Ja sama tossa on prinssi, vila jengi linssi. Linssi luttaiks provinssi, kato jumala loi. Ja mä yritän vaan korjailla, mutta ali mitä portailla, turha on sporttailla. Näillä tropeilla runatkin laskee alle vermos. Eli nää miestä kesken sulle diagnoosi kerran. Kuule kepe, näin pois sä et tee enää voittoo. Viimeinen voitto oli ei kun vaan saattohoitoo. Raaempi äänitys, raaempi määritys. Tää taudin kuva ei sovi mikä perinteinen lääkitys. Vaan raskaat nostot vaatii raskaat rohdot. Raks laitokseen eikä yhdisty johdot. Raaempi äänitys, raaempi määritys. Tähän taudin kuva ei sovi mikä perinteinen lääkitys. Taas raskaat nostot vaatii raskaat rohdot. Suoraan laitos hoito eikä yhdisty johdot. Ei panosteta naukkuvan nappiin. Memme posse. Hakuisessa vahvempi lääkitys. No joo, kyllä se joskus saattaa olla todellakin tarpe. Mutta meille on tarpeen kohta häippästä tästä, jotta voimme taas ensi viikolla tulla häiriköimään korvianne huminalla. Kyllä ja sielua. Joo. Ennen kaikkea sielua. Onks kellään kyllä semmoista? No. En tiedä. Käydään katsomaan. Käydään katsomaan. Perustamassa uskonlahtu lahkoa kuitenkin tässä näin. Joo joo. Perustetaan kirpparisivu ja ostetaan sieltä halvimmat sielut. No joo. Ei mitään kirpparisieluja. Mä tarvin aito ja... Ehtaa. Eikö vittu, ei tästä saa puhua. No ei niin. Nyt laitetaan sitten viimeinen hidas teille kaikille nopeille ja muille hitaille. Oliver. 60 horsepower. Please way faring. Joo. PlayStation my hand. Wayfaring stranger eteläisestä jostain salaisuudesta Secret South. Terve ja ensi viikolla. Mogo. I'm just a boyfaring stranger traveling through a world of woe. Ain't no sickness, toil, nor danger in that bright land to which I go. I'm going there to see my father, said he'd meet me when I come. I'm only going over Jordan, I'm only going over home. I know dark clouds gonna gather around me. Trials, this body rage.